ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। युवकाल में बहुत सोच रहा था कि जीवन का क्या उद्देश्य है। इंग्लैंड में इस जीवन का जन्म और देखता था कि सब लोग तो इंद्रिय सुख के पीछे व्यस्त रहते हैं, लेकिन कोई सुखी नहीं। तो इसलिए समझ गए कि धर्म या भगवान को अन्वेषण करना यही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन कैसे ही भगवान को प्राप्त करना है। तो क्रिश्चियन रिलीजन में आई सब बिलीव इन गॉड बोलते हैं, भगवान को विश्वास करो, लेकिन भगवान कौन है और कैसे भगवान को प्राप्त होते हैं तो पता नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों पढ़ने से अवगत हुआ कि भगवान अवश्य ही परम पुरुष है, उनकी दिव्य लीला है, उनका दिव्य धाम है, और व्यवहारिक भक्ति साधना करने से हम इस जीवन में भी भगवान का साक्षात दर्शन मिल सकते हैं और हम साक्षात रूप से भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो संक्षेप में कैसे इस कृष्ण भक्ति राम भक्ति का मार्ग में आया था। ऐसे आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं? मैं सेवा अभ्यास में अभी तो 32 साल में हूँ। संक्षेप में।